بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ثم صلى الله عليه وسلم نسمى: لا تسبوا أصحابي، مسواتكان مصحبا وانغو، فإن أحدكم كان مجوين لو أنفق مثل أحد ذهبا، لو أنجتوا mfano wa jabali Uhud dhahabu, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, asingefikia kibaba cha mmoja wao wala nusu yake. La tasubu ashabi, msiwatukane masahaba wangu, fa inna ahadakum lau anfaqa mithla Uhudin dhahaba, kwani mmoja wenu lau angetoa mfano wa jabali Uhud dhahabu, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, asingefikia kimoja kibaba cha mmoja wao wala nusu yake. Hadithi inaelezea fadla za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwamba vyovyote atakavyofanya mtu hawezi kufikia fadla zao ridwanullahi ta'ala alayhim, kwa vile walivyoinusuru na kuitetea dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kujitolea mali zao na nafsi zao kwa ajili ya kuinusuru dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume amekataza jambo la kuwatukana masahaba, na kwamba hakuna yeyote katika sisi ambaye atafikia fadhila za masahaba hao wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masahaba ndiyo viumbe bora baada ya mitume wa Allah alaihi musallatu wassalam, kwa ubora ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyowasifu katika Qur'ani na ambao tayari Allah subhanahu wa ta'ala amesha wabashiria pepo. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi sharhihi ala hadhihi alfaqra: hukmu sabbi sahaba, hukmu ya kuwatukana masahaba. Qala rahimahullah: sabbu sahaba ala thalathati aqsam, kuwatukana masahaba kuko katika aina tatu. Alawwal, ya kwanza: an yasubbahum bima yaqtadhi kufra aktharihim, ni kuwatukana tusi ambalo linahukumu kuwa kufuru wengi katika wao. An yasubbahum bima yaqtadhi kufra aktharihim, kuwatukana masahaba tusi ambalo linahukumu kuwa kufuru wengi katika wao. Au anna ammatahum fasaku, au kwamba wote masahaba walikuwa ni mafasik. Fahadha kufurun, hii matusi aina hii ni ukafiri. Kuitakidi na kusema kwamba masahaba wengi ni makafiri, walikufuru, au masahaba wengi ni watu mafasik, watu wa maasiya, kusema hivyo ni ukafiri. Liannahu takdhibun lillahi wa rasuli, sababu hilo ni kumkadhibisha Allah na mtume wake. Bithanai alayhim wa taradhi anhum, kwa kuwasifu hao masahaba na kuwaridhia. Allah amewasifu masahaba na amewaridhia. Katika aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anasema: radhiyallahu anhum wa radu anhu, innal ladhina amanu wa amilu ssalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia. Kwa hiyo sasa wanaposema kwamba masahaba walikuwa ni wa mafasi, masahaba walikufuru, ni kumkadhibisha Allah ambaye tayari ameshawasifu na tayari amewaridhia. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma lam taf'alu ila akhir hadhihi al-aya. Kwa hiyo Allah ameshawaridhia masahaba hao. Bal man shakka fi kufri mithli hadha fa inna kufrahu muta'ayyin, bali mwenye kutia shaka katika ukafiri wa mfano wa huyu, basi ukafiri wake naye ni lazima. Anayetia shaka kwamba mwenye kumtukana sahabi au mwenye kuwatukana masahaba akatia shaka pia ukafiri wake, na yeye pia ukafiri wake ni muta'ayyin, ni lazima. لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساخ. سبب مضمون يمن النهاية مضمون يمتسهاية نكوبا وين كنكو قرآن أو سنة نمكفير أو نفساق نوات ومعصية. انتو أنبوا كفريش مصحابة moja kwa moja ni kwamba anadai kwamba walioinukuu Qur'ani wakaiandika Qur'ani hao ni makafiri. Hao akasema ni mfusaq, ni watu wa maasiya, tayari ameonesha na kuamini kwamba walioinukuu Qur'ani au sunna tayari ni watu wa maasiya. Sawa, kama aliyosema al-Imam Tirmidhi Abu Isa ابن ثورة الترمذي رحمه الله قال الإسلام باب والصحابة الإسلام دار والصحابة بابها. وإسلام نيومبا نما صحابة نيوم لانغواكي وأني واتوكانا ما صحابة أمتوكانا ملانغو ونيومبا يا وإسلام ننجيوم واتوكانا وإسلام ونيوي أني واتوكانا ما صحابة نجيو أمتوكانا Uislamu wenyewe, sababu uwezi ukaingia kwenye Uislamu mpaka upitie kwa masahaba. Masahaba ndio walotuletea huku, kutuletea hii dini imefika kwetu kupitia wao. Wao wamefundisha tabi'in, tabi'in wakawafundisha atba'u tabi'in, mpaka dini hii kufika kwetu. Kwa unapotukana masahaba umetukana Uislamu mzima. Alislamu darun والصحابة بابها. الثاني سمبولي يبيلي أن يسبهم باللعن نكواتكان مصحابة وكولان وكولان والتقبيح نكواسف فيبايا كواتج فيبايا. ففي كفره قولان لأهل العلم كتكو كفير والي سماهيفيو كنا قول مبيني ذا أهل العلم. وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. نجوي قولي كما هكفر وليسما هيفيو بس لازم أبيغو فيمبو لازم أبيغو فيبوكو نعفنغو مبكا أفي أو أرجي أواتي من نهايو علو يسما. Anayewalani masahaba na anayewasema vibaya masahaba, asema katika ukafiri wake kuna kauli mbili za maulama. Lakini waala, yani kauli moja ni kwamba ni kafiri aliyewalani. Kauli ya pili ndio waala alqauli bi annahu la yakfuru yajibu an yujlada wa yuhbasa hatta yamuta au yarji'a amma qala. Juu ya kauli kwamba hakufuru ni lazima apigwe viboko, wayuhbasa afungwe, na afungwe hata yamuta mpaka afe, au yarji'a amma kala, au afanye tarajo ayawache hayo maneno ya kualani masahaba. Athali sampuli ya tatu ya kuwatukana masahaba, an yasubbahum bima la yaqdahu fi dinihim, ni kuwatukana kwa tusi ambalo halitii ila katika dini yao, kaljubni, kama uoga walbukhli na ubakhili, fala yakfuru, huyu hakufuru, walakin yu'azzaru bima yuraddi'uhu an dhalik, lakini ataadhiriwa wa izara ambayo itamkomesha na tusi hilo la kuambia kwamba masahaba walikuwa waoga au mabakhili. Dhakara maana dhalika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fi kitab As-Sarim al-Maslul, ametaja maana hilo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu As-Sarim al-Maslul. Wa nuqila an Ahmad fi safha الثالثة والسبعين بعد الخمسمائة قوله لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم, هايفاي كويوتي كتاجة جمبلولوتي كتك ماوفو ياو مصحابة, ولا يطعن على أحد منهم ولا كمتيا إلا يوتي كتك هاو بعيب كعيب أو نقص أو كوفووتي. فمن فعل ذلك من يكفني هذه أدب أتتوى أداب أتتوى أداب, فإن تاب كتبية فيزوري, وإلا أسيبتبية جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع, أتبقى في بوكو نهوكو كفونغوا نكفونغوا مبكا آفي أو أواتي من النهايو, lakini haya ya kupigwa viboko na kufungwa ni ya kiongozi wa Waislamu, si haki ya raia. Kiongozi wa Kiislamu ndiye mwenye haki ya kumfunga huyo aliyewatusi masahaba matusi haya, yeye ana haki ya kumpiga viboko na kumfunga, sio raia. Qala wa min as-sunna at-taradhi على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. نكتك سنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كوهم بي أراضي زى الله وكذاك امتوم صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أبون إماما وإسلام المطهرات ونكتكاس المبرآت من كل سوء ونكتكاس نكيل ووف كوهم بها رضي الله نكسم رضي الله عنهن رضي الله عنها رضي الله عنهن جيو كوهم بها رضي الله كما مصحابة وينجيني. أفضلهم خديجة بنت خويلد, بورا واو ني خديجة بنت خويلد مكي وقوانزا متوم صلى الله عليه وسلم, وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه, عائشة الصديقة بنت ياكي أبو بكر الصديق أبي الله ألم تكاسا كتك كتاب شاكي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة, mkewe mtume صلى الله عليه وسلم hapa duniani na huko akhira. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم, mwenye kumtusi mama Aisha wa yale matusi ambayo Allah amemtakasa nayo, huyo itakuwa amemkufuru Allah mtukufu. فمن قذفها من يكمتوسي مما عائشة بما برأها الله منه ويالي متوسي أنبايو الله ممتكسنايو هويو ألمتوسي هيفيو فقد كفر بالله العظيم, هويو أمم كفور الله متكف. يقول الشيخ ابن ثيمين رحمه الله في شرحه على هذه الفقرة حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, حقي زواكي زاكي متوم صلى الله عليه وسلم, زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الدنيا والآخرة, وأمهات المؤمنين وكذاكي متوم صلى الله عليه وسلم ني وكذاكي هابا دنياني نهوكو آخرة بيا وتقوى ني وكذاكي, وأمهات المؤمنين نهاوني ماما وإسلام ni mama wa Islamu, kwa hiyo baada ya kufa mtume ndio maana ikaharamishwa kuwaoa wale wake zake mtume, ni haramu kuwaoa kwa sababu ni ummahatul mu'minin, ni mama wa Islamu. Yakulu ta'ala an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, wa azwajuhu ummahatuhum, wake zake ni mama zao. Kwa hiyo wake zake mtume baada ya kufa mtume ilikuwa ni haramu kuolewa na masahaba kwa sababu ni mama zao. Kwa aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ya suratul Ahzab, zawjatu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam zawjatuhu fi dunya wal akhira wa ummahatul mu'minin, na hawa ni kina mama wa Islamu. Walahunna minal hurma wat ta'zim ma yaliqu bihinna ka zawjatil li khatamin nabiyyin, hawa na heshima na kuadhimishwa heshima na ta'zima inayofanana nao kama wake zake khatamin nabiyyin, mtume wa mwisho. Fahunna min ali baitihi, wake zake mtume ni katika watu wa nyumba yake. Tahiratin mutahharatin, wanawake wenye kutakasika wenye kutakaswa. Tayyibatin mutayyabatin, wanawake wazuri wenye kufanywa wazuri. Bariatin mubarraatin, wanawake hao mama hao wa Waislamu ni wenye kujitakasa na uchafu na wenye kutakaswa. Min kulli su, na kila uovu. Min kulli su'in yaqdahu fi a'radihinna wa furushihinna, kila uovu unaotia ila katika heshima zao na magodoro yao. Wametakaswa na kila uovu ambao unatia ila heshima zao. Wa furushuhunna au wa furushihinna, fattayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat, wanawake wazuri ni wa wanaume wazuri na wanaume wazuri ni wa wanawake wazuri. Faradhiyallahu anhunna wa arwahunna ajma'in, Allah awaridhie wote hao ummahatul mu'minin. Wa sallallahu ala nabiyhi sadiqil amin, kwa hiyo wake zake mtume. Min ali baitihi, ni katika watu wa nyumba yake, pia wanaitwa ahlul bait. Kinyume cha mashia wanakataa jambo hilo, mashia wanakataa kwamba hawa wake zake mtume wasema si katika ahlul bait, ndio maana hawawaheshimu, wanawatusi mashia. Fahamu, hususan na Aisha na Hafsa wanaotukana sana mashia, wanamtukana sana mama Aisha, wanamtukana sana mama Hafsa, wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukafiri wao mwingine au shia huu ni ukafiri mwingine wao, jambo linalothibitisha ukafiri wao hilo la kuwatukana mama Aisha na Hafsa radhiyallahu anhuma. Zawjatuhu allati, zawjatuhu sallallahu alaihi wasallam allati kana firaquhunna bilwafa, wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ilikuwa kufarikiana nao ni kwa kufa. Kana firaquhunna bilwafa wa hunna awalan Khadijatu bintu Khuwaili ummu auladihi ma'ada Ibrahima. Mama Khadija bintu Khuwaili yeye ni mama watoto wake wote isipokuwa Ibrahim. Ibrahim min Maria al-Qibtiyya. Kwa hiyo alifarikiana naye kwa kifo chake. Khadija bintu Khuwaili tazawajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baada zawjaini, mtume sallam alimuoa mama Khadija baada ya waume wawili kutangulia. Al-awwal Atiq ibn Abid wa thani Abu Hala Tamimi. Abu Hala Tamimi walam yatazawaj sallallahu alayhi wa sallam alayha hatta matat, Mtume sala sallama hakumuolea mama Khadija, hakumuolea hatta matat, mpaka akafariki, as-sanata al-ashira min al-bi'tha, mwaka wa 10 tangu alipopewa utume, kabla al-mi'raj, kabla ya tukio lile la kupelekwa mbinguni mama Khadija alifariki. ولم يتزوج عليها حتى ماتت. ثانيا عائشة بنت أبي بكر الصديق. مما عائشة بنت أبي بكر الصديق أوريها صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين أو ثلاثة. أليوتش ومتومة صلى الله عليه وسلم كتكاندوتو مرامبيلي أو تاتو وقيلنا كامبيو هذه امرأتك. Huyu ni mke wako. Mtume alioteshwa mara mbili au tatu na kufahamishwa kwamba huyu ni mke wako. Faakada alaiha, mtume akamfungia akdi, akamuoa. Walaha sittu sinin, na hukma maaisha na miaka sita bimakka, kule Maka. Wadakhala alaiha fil madina, walaha tisu sinin, akamuingilia kule Madina na huku ana miaka tisa. Yani baada ya bulugh, baada ya kubale, ndio akamuingilia. Tuufia sanata 58, mama Aisha alifariki mwaka 58 min alhijra. Watatu Saudatu bintu Zama'a al-Amiriya, tazawajaha baada zawjin muslimin, tumealimuwa baada ya kufarikiana au baada ya kuachika na mume muislamu. Huwa Sakran ibn Amr akhu Suhail ibn Amr, mumewe ilikuwa ni Sakran ibn Amr akhu Suhail ibn Amr. Tuufiat akhira khilafati Umar, mama Sauda alifariki mwisho wa ukhalifa wa Umar. Wa qila sanata 54 min alhijra, imesemwa ni mwaka wa 54 من الهجرة. وأن حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد زوج مسلم هو خنيس ابن حذافة الذي قتل في أحد. مميواكي وقوانزا يلكواني خنيس ابن حذافة أبي الواوى كتكفيت في أحد. وماتت سنة 41 من الهجرة, مما حفصة لفريكي مواكا 41 من الهجرة. وتانو زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين, مما ومسكيني تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في أحد. الموى بعد كفته شهيدي kuwawa katika vita vya Uhud mume wake Abdullah ibn Jahad Jahsh. Abdullah ibn Jahsh aliuawa katika vita vya Uhud, aliuawa shahidan. Wa matat sanata 40 min alhijra ba'da zawajiha bi Yasir, alifariki mama Zainab mwaka wa 4 baada ya kumuoa kwa muda mchache, baada ya mtume kumuoa kwa muda mchache tu akafariki mwaka huu wa 4 min alhijra. Wasita Ummu Salama Hindun bintu Abi Umayyah al-Makhzumiyya, Ummu Salama Hind bintu Abi Umayyah al-Makhzumiyya tazawajaha ba'da mauti zawjiha Abi Salama Abdullah ibn Abdul Asad min jirahatin asabatuhu fi Uhud, alimuoa baada ya kifo cha mume wake Abu Salama Abdullah ibn Abdul Asad kwa jeraha alilolipata katika vita vya Uhud. Wa matat sanata 61 min alhijra, Ummu Salama alifariki mwaka wa 61 wa hijra. Mke wake wa saba Zainab bintu Jahshin al-Asadiyya bintu ammatihi sallallahu alaihi wasallam, binti wa ammati yake huyo mtume sallallahu alaihi wasallam. Tazawajaha baada maulahu Zaid ibn Haritha, alimuoa baada ya maula wake Zaid ibn Haritha السنة الخامسة من الهجرة وماتت سنة 20 الفريق إمام زينب مواك وعشرين من الهجرة ونان جويرية بنت الحارث الخزاعية تزوجها بعد زوجها مسافع ابن صفوان الموى بعد مواك مسافع ابن صفوان وقيل مالك ابن صفوان السنة السادسة من الهجرة وماتت سنة 56 alifariki mama Juwairia mwaka wa 56 min alhijra wa tisa ummu habiba ramla bintu abi sufyan tazawajaha ba'da zawjin aslama thumma tanassara alimuwa ba'da ya mume alislimu kisha akawa ni mkristo huwa ubaidullah ibn jahsh ubaidullah ibn jahsh huyu wa nyuma ilikuwa ni Abdullah ibn Jahsh huyu wa nyuma alimuoa Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliya ilikuwa ni Abdullah ibn Jahsh huyu ni Ubaidullah ibn Jahsh ndiye alimuoa Ummu Habiba mume wa kwanza wa matat fi al-Madina fi khilafati akhiha sanata 44 alifariki Ummu Habiba Ramla kule Madina katika ukhalifa wa ndugu yake Muawiya katika ukhalifa wa ndugu yake Muawiya mwaka wa 44 Ummu Habiba ni binti yake Abu Sufyan na Muawiya ni pia ni ibnu Abi Sufyan kwa alifariki Madina mama Ramla Ummu Habiba katika ukhalifa wa ndugu yake Muawiya ibnu Abi Sufyan wa kumi Safiya bintu Huyai ibnu Akhtaba min Bani Nadhir katika kabila la Bani Nadhir mayahudi hawa min dhurriyati Harun ibn Imran katika dhurriya ukoo wa Harun ibn Imran sallallahu alayhi wasallam a'taqaha mtume alimwacha huru huyu baada ya kutekwa baada ya mayahudi wa Bani Nadhir kutekwa na waislamu huyu Safiya binti Huyai alikuwa ni katika mateka kwa mtume baada ya kuwa ni katika mateka akamwacha huru waja'ala itqaha sadaqaha na akajalia ili kumwacha huru ndio mahari yake manufaa yale ya kumwacha huru ndio yakawa ni mahari yake baada za ujaini alimuoa baada ya waume wawili awwaluhuma Salamu ibn Mishkam wa thani Kinana ibn Abil Haqiq بعد فتح خيبر السنة السادسة من الهجرة بعد كفولي ومدي وخيبر مكوسيتا من الهجرة وماتت سنة 50 الفريكي ماما صفية بنت حيي مكو 50 من الهجرة وكمن موج ميمون بنت الحارث الهلالية تزوجها سنة السابعة من الهجرة في عمرة القضاء بعد زوجين الموع مواك وصاب وهجرة كتك عمرة القضاء بعد يوم وويلي الأول ابن عبد ياليل والثاني أبو رهم ابن عبد العزة بنى بها في سرف سرف الموع انجلية هو سرف مدي وليوبين كيلومتر تقريبا سما سابة أو تيسة كتك مكة مدي هو سرف وماتت فيه سنة 51 وماما ميمونة alifariki hapo katika kijiji hicho cha Sarif mwaka wa 51 من الهجرة فهذه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي كان فراقهن بالوفاء هاو ndio wake zake mtume صلى الله عليه وسلم ambao ilikuwa kuwafariki kwao ni kwa kufa sawa lakini hakuacha hawa ni kwamba alifariki ndiko alipofarikiana nao kwa kifo chake hakuacha ithnatani tuufiata kablahu wawili katika hawa 11 wawili walikufa kabla ya mtume wahuma Khadija bintu Khuwailid wa Zainab bintu Khuzaimah هاو والكوفة قبل يمتوم زينب بنت خزيمة الهلالية نخديجة بنت خويلد هاو والكوفة قبل يمتوم صلى الله عليه وسلم وتسع توفي عنهن وهن الباقي نواتيسة جيو الكوفة أكوابكيش هاو هاو نيويني كوبكيا بعد كتوها هاو وويلي wote walikufa baada ya kifo cha mtume hao wote tisa walikufa baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam kala utaona hawa wote hawa ni kwamba walikuwa wameolewa waume zao aidha wakawaacha au wakafariki ndio mtume akawaoa wote hawa isipokuwa mama Aisha radhiallahu anha ndio alimuoa kabla ya kuolewa na mume mwingine lakini wote hawa ni kwamba aliwaoa baada ya kuachwa au baada ya kufariki waume zao ndio mtume akawaoa kuonesha kwamba hawa wengine aliwaoa kwa ajili ya kuwastiri si kama wanavyosema maadui wa Islam kwamba mtume alikuwa akipenda wanawake sana kwa walioa wanawake wengi kwa sababu ya kupenda sana wanawake la sababu ya kuwastiri hawa wengine hawana uume wamewachwa wengine waume zao wamefariki utaona ningekuwa apenda wanawake angeoa watoto wadogo basi si ndio lakini ni mama Aisha peke yake lakini wote hawa ni kwamba wote walikuwa wameolewa ni wake wakuu wameshawachwa wengine wanaume wawili washowaoa sawa Kala wabaki ya thnatani lam yadkhul biha wamebakia wake wawili ambao mtume haja waingilia wala yathbutu lahuma min al-ahkam wal fadila ma yathbutu lis-sabiqat haikuthubutu kwa hao wawili katika hukumu na ubora kama ilivyothubutu kwa hao waliotangulia 11 tuliowataja kuna wanawake wawili ambao mtume hakuwaingilia na hawa thubutu hukumu zao si kama hawa 11 katika hao asma'u bintu nu'man al-kindiya tazawajaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam thumma faraqaha mtume sallallahu alayhi wasallam alimoa kisha akamwacha waqtulifa fi sababi al-firaq sasa maulama wamtalifiana katika sababu ya kumwacha huyo asma' bintu nu'man faqala ibn ishaqa إنه وجد في كشحها بياضا ففارقها mtume alipata katika kiuno chake katika kiuno chake alipata weupe akamwacha ila kulikuwa na aibu fulani anayo weupe huo kwa weupe huo inawezekana kwamba ni ule weupe wa maradhi ule maradhi yale ya mbalanga sasa inawezekana weupe huo ni wa maradhi hayo akamwacha fatazawajaha ba'dahu al-Muhajir ibn Abi Umayya lakini alimuoa baada yake mtume al-Muhajir ibn Abi Umayya kwa sababu huyo hajamuingilia kwa hakuwa na hukumu ya kwamba ni katika ummahatil mu'minin kwa hiyo aliolewa huyu baada yake sawa huyu Asma bintu Nu'man aliolewa na huyu al-Muhajir ibn Abi Umayya kwa sababu mtume hakuwahi kumuingilia kama angewahi kumuingilia angekuwa na hukumu za hawa wake wengine kwamba ni ummahatul mu'minin wa pili Umayma bintu Nu'man ibn Sharahbil al-Juniyya au al-Jawniyya Umayma bintu Nu'man ibn Sharahbil al-Jawniyya wa hiya allati qalat a'udhu billahi minka huo ndio alimwambia mtume a'udhu billahi minka shabama inasema kwamba ni baadhi ya wake zake mtume kwa ule wivu wakamwambia mtume akiingia kwako mwambie maneno haya atakupenda sana mwambie a'udhu billahi minka nataka hifadha kwa Allah na wewe sasa ni maneno ya kumfukuza mtu shabama sasa inasemekana ni wivu wa baadhi ya wake zake walimfundisha huu ili aachike na kweli akafanya hivyo alimwambia a'udhu billahi mink tumekaona huyo hantaki haya akamwacha kala wallahu fafaraqaha akamwacha wallahu alam Wivu upo wana. Hey, wivu upo hata kwa hawa masahaba. Wivu upo na wivu ni katika dini. Qala wa afdalu zawjati an-nabi sallallahu alayhi wasallam Khadija wa Aisha radhiyallahu anhuma. Bora ya wake zake Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mama Khadija na mama Aisha radhiyallahu anhuma. Walikulli minhuma maziya ala al-ukhra. Kila mmoja katika hao wawili ana daraja kuliko mwingine. Kila mmoja katika hao wawili, mama Khadija na mama Aisha, kila mmoja ana daraja mwingine hana. Fali Khadijati fi awwali al-Islam ma laysa li Aisha min as-sabqi wal mu'azara wan nusra. Mama Khadija yeye katika mwanzo wa Uislamu, ana mama Khadija fi awwali al-Islam katika mwanzo wa Uislamu asiyopata mama Aisha. Yapi? Min as-sabqi, kutangulia kusilimu, wal mu'azara na kumsaidia mtume, wanusra na kumnusuru. Mama Khadija ndiye wa mwanzo, mke wake wa mwanzo, na alimsaidia sana mtume sallallahu alaihi wasallam na kumnusuru sana, lakini pia kumzalia watoto hawa sita. Watoto sita wote ilikuwa ni wa mama Khadija, isipokuwa mmoja tu, Ibrahim, ndio aliyezaliwa na Mariatul Qibtiyya. Kwa hiyo hiyo ni fadhila kando ya mama Khadija ambayo hakuipata mama Aisha. Wali Aisha ta fi akhir al-amri ma laysa li Khadija. Na mama Aisha nayo mwisho wa jambo lenyewe ana sifa ambazo mama Khadija hanazo. Zipi? Bin nashri al-ilmi, kueneza ilmu, wa naf'i al-umma, na kuwanufaisha umma. Wa qad barra'aha Allahu mima ramaha bihi ahlu nifaq, na Allah alimtakasa yale ambayo walimsingizia wanafik, minal ifki, katika ule urongo wa kwamba mama Aisha alifanya mambo machafu. Allah akateremsha aya ya kumsafisha. Hii ni kuonesha fadhila nyingine za mama Aisha, fadhila nyingine za mama Aisha, kusafishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Aya inasoma ila yaumi al-qiyama fi surati an-nur, katika surati an-nur. Kwa hiyo hawa kila mmoja ana mazia, ana sifa ambazo mwingine hana. Kwa wote hawa ndio wabora kuliko wake zake wengine wote, mama Khadija na mama Aisha. Qadhfu ummahati al-mu'minin, kuwatusi hawa mama wa Islamu, yani hukumu yake. Qadhfu Aisha bima barra'aha Allahu minhu kufrun, kumtusi mama Aisha kwa sifa ambayo au kwa matusi ambayo Allah amemtakasa nayo ni ukafiri kumtusi. Li'annahu takdhibun lilQur'an, sababu hilo ni kuikadhibisha Qur'ani. Qur'ani imemtakasa, wao bado wanasema mama Aisha ni mchafu. Sawa, kwa kumtukana mama Aisha ni kufru, ni ukafiri, kwa sababu ni kuikadhibisha Qur'ani, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi qadhfi ghayriha min ummahati almu'minin qawlan li ahli alilm, na kuwatusi asiyekuwa mama Aisha katika hao kina mama wa Islamu, kuna kauli mbili za ahli alilm. Asahuhuma annahu kufrun, kauli sahihi katika hizo mbili ni kwamba pia ni ukafiri kuwatukana hawa ummahatul mu'minin, wake zake wengine mtume kuwatukana pia ni ukafiri. Li'annahu qadhun fin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, sababu ni kumtia illa mtume sallallahu alayhi wasallam, kumtukana mke wake yoyote ni kumtia illa na kumkashifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa innal khabithati lilkhabithin, kwani wanawake wachafu ni wa wanaume wachafu. Kwa unaposema mke wake mtume ni mchafu, moja kwa moja wanasema na mtume pia ni mchafu. Shafahamu? Kwa hawa ni mashia ndio wenye itikadi hizo. Wanamtusi mama Aisha, wanamtusi Hafsa binti Umar ibn al-Khattab kwa matusi mabaya, matusi ya nguoni wanatukana. Ukafiri mwingine wa mashia huu. Wa Muawiyatu khalul mu'minin. Muawiya ni mjomba wa Waislamu. Muawiya ni mjomba wa Waislamu. Muawiya ni ibnu Abi Sufyan na Ummu Habiba Ramla bintu Abi Sufyan. Kwa hiyo huyu mama Ramla huyu ni kaka yake, sio? Kwa hiyo itakuwa ni mjomba wa Waislamu. Sawa sawa eh? Si mama dada yake, si ni mama yetu. Si ndio? Eh. Kwa hiyo ikiwa ni mama yetu, yeye itakuwa ni mjomba wetu huyu Muawiya. Wa Muawiya tu khalul mu'minin wa katibu wahyillah, na ni mwandishi wa wahi wa Allah. Alikuwa akiandika wahi unapoteremka, Mtume anaambia andika hiyo, andika hiyo aya. Idhan wa Muawiya khalul mu'minin, Muawiya ni mjomba wa Waislamu, wa katibu wahyillah, na ni mwandishi wa wahi wa Allah, ahadu khulafail muslimin radhiyallahu anhum, mmoja katika makhalifa wa Waislamu radhiyallahu anhum. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen, Muawiya ibn Abi Sufyan huwa amirul mu'minin. Muawiya ibn Abi Sufyan Sakhr ibn Harbin. Muawiya ibn Abi Sufyan ni amiri wa Waislamu. Muawiya ibn Abi Sufyan Sakhr ibn Harbin wulida kabla albi'tha bi khamsi sinin, alizaliwa kabla ya mtume kupewa utume kwa miaka mitano. Wa aslama ama alfath, akasilimu mwaka ule ulipofunguliwa mji wa Maka, mwaka wa kumi. Wakila aslama baada alhudaybia wakatama islamahu, na imesemwa huyo alisilimu baada ya Hudaybia, vita vya Hudaybia, na akauficha uislamu wake. Alislimu lakini aliuficha uislamu wake. Wallahu Umaru ash-Shama wastamarra alayhi, Umar alimtawalisha kule Sham akaendelea katika hilo. Watusamma bil khilafa ba'da al-hukmaini ama as-sabi' wa thalathun min al-hijra, akaitwa khalifa baada ya hukumu mbili mwaka 37 من الهجرة. واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي سنة 41. Watu wakakusanyika juu yake, wakawafikiana juu yake, juu ya ukhalifa wake. Waliwafikiana juu ya Muawiya baada ya kutanazal al-Hasan ibn Ali mwaka wa 41 من الهجرة. Alikuwa yeye ndio kapewa ukhalifa, akatanazal akamwachia Muawiya ibn Abi Sufyan. Kana yaktubu linnabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akimwandikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa min jumlati kutabi alwahi, ni katika jumla ya waandishi wa wahi Quran. Tuufia fi rajaba sanata 60 min alhijra an 78 sana, alikufa katika mwezi wa Rajab mwaka wa 60 min alhijra kwa miaka 78, alikufa na umri wa miaka 78. Qala wa inna ma dhakarahu almuallifu wa athna alayhi lirradd ala arrawafid alladhina yasubbunahu wa yaqdahuna fi, asema muallifu wa kitabu hiki Ibn Qudama amemtaja hu Muawiya na kumsifu kwa ajili ya kuwarudi rawafid hawa mashia, kwa ajili ya kuwarudi hawa marafid mashia ambao wanamtukana huyu Muawiya. Wa yaqdahuna fihi, wanamtia illa. Wasammahu khala almu'minin, muallif amemuita ni mjomba wa Waislamu. Liannahu akhu ummi habiba, sababu huyu ni ndugu yake Ummu Habiba, ihda ummahati almu'minin, moja katika mama wa Waislamu. Ndio maana muita khalul mu'minin, wa Muawiya khalul mu'minin. Waqad dhakara Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi Minhaj as-Sunnah safha 99 ba'd al-100 al-juz ath-thani niza'an baina al-ulama, amtaja niza' ikhtilaf baina ma'ulama. هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا؟ جي ونأيتو هوا ndugu wa mama wa Waislamu, ndugu zao, je, wanaitwa ni wajomba wa Waislamu au hawaitwi hivyo? Ametaja ikhtilafu ya maulama. Sawa, je, wanaitwa hawa ndugu zake, hawa wake zake mtume, wanaitwa wajomba wa Waislamu au hawaitwi hivyo? Lakini dhahiri ni kwamba wanaitwa, wanaitwa kama vile mama zao, kwamba ni mama zetu na ndugu zao ni wajomba wetu. Sawa tu. Qala wa min as-sunna as-sam'u wa at-ta'a li a'immati al-muslimin wa umara'i al-mu'minin. Ni katika sunna ya kila muislamu kuwasikiliza na kuwatii viongozi wa waislamu wa umara'i al-mu'minin na maamiri wale wa waislamu, barrihim wa fajirihim, muovu wao, mwema wao na muovu wao. Kila kiongozi ni lazima waislamu wamtii na wamsikilize amri zake, iwe ni mwema au ni muovu. Maalam ya'muru bima'siyatillah, muda wa kutoamrisha maasi ya Allah. Kama haamrishi maasi ya Allah, ni lazima tumtii na lazima tumsikilize. Ikiwa haamrishi maasi ya, فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله, ikiwa anaamrisha maasiya hakuna kumtii yoyote katika kumwasi Allah. Kama anaamrisha maasiya, maasiya ni kumwasi Allah, hapo hatuwezi kumtii na kumsikiliza, tutamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika sunna ya kila muislamu ni kumsikiliza na kuwatii viongozi wao. Qala wa man wali al-khilafa, wa man wali al-khilafa, mwenye kutawalia ukhalifa, wajtama alayhi an-nas, watu wakawafikiana juu yake, waradhau bihi, wakamridhia, au ghalabahum bisayfihi, au aliwashinda kwa upanga wake, hatta sara al-khalifa, mpaka akawa ni khalifa, wasummiya amir al-mu'minin, na akaitwa kiongozi, akaitwa ni amiri wa waislamu, kiongozi wa waislamu, wajabat ta'atuhu, ni lazima kumti, wa harumat mukhalafatuhu, na ni haramu kumkhalif, wal khuruju alayhi, pia ni haramu kutoka katika taa yake. Al khuruju alayhi ni ile kutoka katika taa yake, watu hawamtii tena, ni haramu. Wa shaqqu 'asa al muslimin, na kupasua fimbo ya waislamu. Harumat mukhalafatuhu, ni haramu kumkhalif, wal khuruju alayhi, na kutoka juu yake, wa shaqqu 'asa al muslimin, na kupasua fimbo ya waislamu. Yote hayo ni haramu kwa waislamu dhidi ya kiongozi wao. Kila ambaye ni khalifa, waislamu wanawajibika kumtii na kusikiliza amri zake, muda wa kwamba si maasiya. Kama ni maasiya, hapo la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. يقول الشيخ ابن عثيمين في شرحه على هاتين الفقرتين: الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة. خلافة ni cheo kikubwa na ni jukumu kubwa. وهي تولي تدبير امور المسلمين, ni kutawalia kuendesha mambo ya waislamu. بحيث يكون هو المسؤول الاول في ذلك, kwa namna ambapo huyo khalifa, huyo kiongozi, ndio inakuwa ni masuli wa kwanza katika mambo ya waislamu. Wa hiya fardhu kifaya, jambo la ukhalifa ni fardhu kifaya, yani si wajibu aini kwa kila mtu. Lianna umura nnasi la takumu illa biha, mambo ya watu hayawezi kusimama isipokuwa kwa kupatikana huo ukhalifa. وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة, ونبتكنا خليفة وموجة كتكمام بمتات. الأول جمل كوانزا النص عليه من الخليفة السابق, نكتاجوا كتاجوا يولي خليفة نيولي خليفة ليوتنغولية كمتاجا كما فلاني أتكوان ديو نيبوانغو أو خليفة بعد يانغو, كما في خلافة عمر بن الخطاب, فإنه بنص من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ukhalifa wa Umar ibn Khattab ilikuwa ni kwa kutajwa na Abu Bakr ni Siddiq radhiallahu anhu kwamba baada ya mimi ni Umar. Kwa hiyo unapatikana ukhalifa kwa hilo. Athani jambo la pili, ijtimau ahli alhalli wal aqdi, kuwafikiana maulama. Ahlul halli wal aqdi ni maulama, sawaun kanu muayyanina min alkhalifati sabiq, sawa walikuwa wameainishwa na kubainishwa na khalifa aliyotangulia, kama fi khilafati Uthmana radhiyallahu anhu, kama katika ukhalifa wa Uthman radhiyallahu anhu. Fa innaha bijtima'in min ahli al-halli wal-aqdi al-muayyanin min qibali Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ukhalifa wa Uthman ilikuwa ni kwa itifaki ya hao maulama waliuainishwa na nani? Na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sawa am ghayru muayyanin. فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين أم غير المعينين أو سوى عينيشوا مولما هواكو عينيشوا نكنانان وكوافكيانا وويكي خليفة كما في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على أحد الأقوال كما كتكو خليفة وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كموجي قوله هزو. Yani maulama katika masahaba walikaa wakaona wakaangalia dalili nyingi wakati wa Mtume SAW alizokuwa akimtanguliza Abu Bakar na kwamba ndio naibu wake, ndio sahibu yake aliyegura naye kutoka Makka. Kwa dalili zile nyingi wakaona kwamba Abu Bakar ndiye khalifa wa kwanza wa Mtume SAW. Wakama fi khilafati Aliin رضي الله عنه كذلك كما كتكو خليفة وعلي رضي الله عنه خليفة ون ومتومة صلى الله عليه وسلم بيا ولكاها ولماء الصحابة وكم تقوى يي. الثالث جملتات القهر والغلبة نكوشيندا ننقوفو نكوشيندا يولي خليفة كوشيندا وينجين كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة له كما كتك خليفة وعبد الملك بن مروان وكاتي علي بوموا ابن الزبير وتمت الخلافة له نو خليفة وكتمية كواكي وسبب يغلب كوشيندا أو كمشيندا نكوى ننغوف إيه كتك خليفة كو خليفة ونبتكانا كو موجة كتك مامبو هايو متاتو. حكم طاعة الخليفة حكم يكمتيه الخليفة طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله. كمتي خليفة ناسيك ويه كتك وتوالى ومامبو فيونغوزي ني لازيمة لكن كتك يسيك وكمواسي الله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أني مليواميني متيني الله نممتي متومي نوالي فيونغوزي وينو. ولقوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. كم سكيليزا نكمتي كيونغوزي نواجب كم إسلام كتك أناو يبيند أناو يتكيا مودة وكتو أمرش ومعصية. Kama haamrishi maasiya ni wajibu waki kumsikiliza na kumtii kiongozi wake. Fa idha umira bi maasiya, akiamrishwa maasiya, fala sama wala taa, hapo hapana kusikiliza wala kutii. Lakini mambo mengine yote ambayo si maasiya ni lazima muislamu amtii kiongozi wake. Wasawaun kana liimamu barran, sawa ilikuwa huyo kiongozi ni mwema, wa huwa alqaimu bi amri Allah, na huyo ni mwenye kutekeleza amri za Allah fi'lan wa tarkan, iwe ni kwa kutekeleza au kwa kuacha mambo, au fajiran, au alikuwa huyo kiongozi ni muovu, wa huwa alfasiq, ni mtu asi. Likaulihi sallallahu alayhi wasallam illa man waliya alayhi walin faraahu yati shay'an min ma'siyati Allah, isipokuwa akimuongoza kiongozi halafu akaona anafanya maasi katika maasi ya Allah, falyakrah ma yati min ma'siyati Allah, achukie hayo anayoyafanya katika maasi ya Allah. Wala yanzi anna yadan min ta'a, lakini asiuvue mkono wake wa kumtii, pamoja na kwamba ni fasik, ni asi kiongozi, lakini asitoe mkono wake kwamba anamuasi kiongozi huyo. La, lazima bado awe anamtii kiongozi huyo, sababu kiongozi ni mwanadamu. Sawa, anapatia, anakosea. Kiongozi si malaika. Sawa, kiongozi ni binadamu kama wewe. Kwani wewe hukosei? Sisi pia tukosea. Kwa hiyo kiongozi akikosea, si ni binadamu? Kwa lazima tumtii. Sawa. Qala wal hajj wal jihad ma'a al a'imma madiyan nafidhan, hajj na jihadi pamoja na hao viongozi ni yenye kupita, ni yenye kupita, inaendelea. Wa salatul jumati khalfahum jaiza, salatul jumaa nyuma yao inajuzu. Sawaun kanu abraran au fujara, sawa viongozi hao ni wema au ni waovu. Li anna mukhalafatahum fi dhalik tujibu shaqqa asal muslimin watamarrud alayhim, sabu kuwa khalifu viongozi katika hilo unawajibisha kupasua fimbo ya Waislamu na kujifanya mkubwa juu yao. Sawa. قال والحديث الذي ذكره المؤلف ثلاث من أصل الإيمان إلى آخره ضعيف. حديث يلوتج مؤلف ثلاث من أصل الإيمان ضعيف. طيب والحديث الذي ذكره المؤلف ثلاث من أصل الإيمان إلى آخره ضعيف كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير, كما الذي يشري الإمام السيوطي katika aljami' as-saghir. Wa fihi rawin, kuna mpokezi mmoja katika hadithi hiyo. Qala al-Mizzi innahu majhul, al-Hafidh al-Mizzi atia mpokezi huyo ni majhul, hajulikani. Wa qala al-Mundhiri fi mukhtasar Abi Daud shibhu majhul, huyo ni shibhu majhul huyo mpokezi. Wa thalathu khisal al-madhkura fihi hiya al-kaffu amman qala la ilaha illa Allah, والثانية الجهاد ماض إلى آخره, والثالثة الإيمان بالأقدار. ويحدثه ضعيف. والله أعلم.